zarobić duże PLN. Politycy, urzędy, psy, kominiarze. Do piekła! O tym kurwa marzę. Jedna działka, leżysz na 3 lata. Konfident się sprzedał, pierdolona szmata. Przyjmij orekata, odbezpiecz gnata. Zabij kurwę, zabij w imię zasa. Interesy, frajer się wpierdala jego strata. Zanim cię wyrucha, daj mu poznać siłę gnata. Do piachu frajerze. Nigdy nie wygrasz z ulicy żołnierze. Twoją laskę chce przełożyć jakiś kutas. Zajebista dupa, tylko ty ją możesz stukać. Zero litości, wyrok śmierci. Do piachu matko jebcy. Zabij wszystkich, co na twojej drodze stary. Niech nie unikną kary. Zabij, zabij każdą kurwę konfidenta. W imię zasad do piekła. Ktoś publicznie miesza z gównem twoje imię. Do piachu, do piachu. Gień skurwysynie w imię zasad. Witaj na powązkach ze światem żywych. Czas się kurwo rozstać do piekła. Wszyscy matko jebcy. Oto słodka chwila pierdolonej zemsty krucjata. Kto przeciwko niech zginie. Zacznij się modlić pierdolony skurwysynie. W imię zasad piekło oczekuje. Na mej drodze ciągle same kurwy i chuje. Mordy im pluje, nikomu nie daruje. Zginie ten, kto kurwa zasługuje. Proszę osiągnąć swój cel. Musisz zniszczyć wroga. Każdy frajer to twoja przeszkoda. Zero litości, stary odbezpiecz gnata. Do piachu, do piachu, do piekła w imię zasad. Zabij wszystkich, co na twojej drodze stary. Niech nie unikną kary. Zabij, zabij każdą kurwę konfidenta. W imię zasad do piekła. Zabij wszystkich, co na twojej drodze stary. Niech nie unikną kary. Zabij, zabij każdą kurwę konfidenta.